صحابہ کرام کہتے ہیں بڑی عظمت کے ساتھ، بڑی تعظیم کے ساتھ، یہ آپ کے ساتھ ان کی دو صفتیں بڑی زبردست ہیں، خاص خوبیاں ہیں ان کی، یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو، کیا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، غیروں پر گرم ہیں اور اپنوں پر نرم ہیں، یہ معاملہ الٹا ہے، اپنوں پر گرم ہیں اور غیروں پر نرم ہیں، جی حضور، جی حضرت، جی بوس وغیرہ، اپنوں پر گرم ہے، دوسروں پر نرم ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی کی تفسیر پیش کی گئی آیت کریمہ میں، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا ساتھ دینے والے ہیں، قدم قدم پر آپ کے لیے جان دینے والے، آپ کے قدموں میں اپنی جان نچھاوے دینے والے، ان کی دو صفتیں انتہائی قابل غور ہیں کہ یہ اپنوں پر نرم ہے اور دوسروں پر گرم ہے، اشداء علی الکفار کفار پر سخت اور رحماء بینہم، اور اپنے درمیان رحیم ہیں، جسے علامہ اقبال غالب نے آیت کریمہ میں ترجمہ نہیں کرتے ہوئے کہا ہے، تو حل کرے یا تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم ہے تو باقی لوگ فولاد مومن، تو یہ ایک مومن کی خصوصیت ہے کہ جب یاروں کا دوستوں کا نرم ہو تو بریشم کی طرح نرم ہو جائے، تو حل کرے یا تو بریشم کی طرح نرم، جب دوستوں سے بات کرے، دوستوں سے اپنا کوئی معاملہ کرے تو ریشم کی طرح نرم ہو جائے، دوستوں کی محفل میں ریشم کی طرح نرم، اور رسم میں ہو باطل ہو تو فولاد ہے مومن، اور جب غیروں سے مقابلے کا موقع آ جائے تو مومن کو فولاد بن جانا چاہیے، یہ صفت ہے صحابہ کرام کی، اور یہی مومنوں کے اندر پیدا کرنے کی تاکید کی گئی ہے، تو معاملہ الٹا ہے، امن اور گرم ہے، دوسروں کو مرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، ایک مسلمان دوسرے نے دوسرے نے مسلمان سے محبت کا برتاؤ نہ کرے، تب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، اور جب تک ایمان والا نہ ہو تب جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ آؤ میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں کہ اگر تم کر رہے ہو، اب اللہ تم لوگوں کو اللہ شے نے فرمایا تم کہا تم کیا کسی شے نے بتا دوں کہ اگر تم کر رہے ہو تو تم نے آپس میں محبت ہو جائے، کون سی چیز کر رہی ہے کہ آپس میں تم تمہارے درمیان محبت ہو جائے، محبت کا دل اسو سلام علیکم، اپنے درمیان سلام کو رائج کرو، سلام تو کر رہا ہے آدمی لیکن سلام کی حقیقت سے سلام تو سلام علیکم مگر دوبارہ سلام، لیکن آدمی سلام کی حقیقت سے واقف نہیں ہے، السلام علیکم کیا مطلب ہے اس کا، سلام علیکم مگر دوبارہ سلام، لیکن مطلب کیا ہے اس کا، کیا کہہ رہے ہو تم، السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک میں اس کی توضیح کروں کہ آیت کریمہ میں اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پانچویں پارے کا ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تم سے سلام کیا جائے تو تم سلام کا جواب ویسے ہی لوٹا دو یا اچھا کر کے لوٹاؤ، میں نے کہا السلام علیکم، آپ کا وعلیکم السلام جائز ہے، اس سے اچھا کر کے السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ سے اچھا کر کے لوٹایا گیا، کیا مطلب ہے اس کا، آدمی میں سلام کا تو سلام، دوسرا کا سلام میں بدلا ہے دوسرا، سلام کی حقیقت پر غور کرو تب اپنے درمیان سلام کو اسے احساس کے ساتھ پیش کرو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، السلام علیکم کا مطلب دعا ہے، یہ سلام علیکم کا مطلب دعا، مسلم شریف کتاب الجائز کھولیں گے تو کتاب الجائز کے اندر ایک روایت کہ جب مسلمان کسی سفر سے گزرے ہیں تو دعا پڑھیں السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن للاخرین، کہ اے قبر میں رہنے والے شہر خموشہ کے باسیو السلام علیکم، تم ہم سے پہلے چلے گئے ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، یہ حدیث سے بات زندگی کی بے سوادی کی طرح اشارہ کر رہی ہے کہ اس کو جینا کتنے دنوں تک جینا ہے، یہاں محبت کے ساتھ جیلو، پیار کے ساتھ جیلو، محبت و قوت کی فضا میں جی کر کے دیکھو تاکہ اس کو جینا ہے، انتم سلفنا ونحن للاخرین، تم ہم سے آگے چلے گئے تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، دل کو تھڑکا دینے والی بات ہے، اور یہ حدیث ایک طرف تو تاکید کر رہی ہے ہمیں کیا کرنا ہے، دوسری طرف سبب دے رہی ہے دنیا کی بے سبب کے احساس کا کہ تم ہم سے پہلے چلے گئے ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، السلام علیکم، اس سے پہلے یہ حضرات نے کیا نتیجہ نکالا ہے کہ مردے قبر میں زندہ ہے اس وجہ سے السلام علیکم کہا جاتا ہے، سمجھ نہیں سکے بیچارے، السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے دعا، سلام دی ہو تم پر اے لوگ جو قبروں میں پریشان ہو، تم پر اللہ کی سلام دی ہو جو توحید کے ساتھ گئے ہیں، تم پر سلام دی دعا ہے، تو جب آدمی نے کہا السلام علیکم تو پہلی بات اس نے لی کہی کہ میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تجھ پر سلامتی بھیجے. اور سننے والا کیا کہتا ہے؟ تو نے میرے اوپر سلامتی بھیجی نا, میں بہت خوش ہوا. تیرے اوپر بھی اللہ نے سلامتی ہو, اللہ کی رحمت کا ہو کے برکت. کسی مذہب کے اندر نہیں آئی یہ طریقہ محبت کا. میں نے کہا تیرے اوپر سلامتی ہو, میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تیرے اوپر سلامتی نازل کرے. تو ہمیشہ سیدہ آفیت کے ساتھ رہے, سلامتی کے ساتھ رہے. ارے جہاں میرے پاس ہٹے لیا, یہ دعا ہے. ہمیشہ صحیح سلامت رہے. اور سامنے والا خوش ہو کر کہتا ہے تو نے میرے اوپر اتنی بڑی دعا کی ہے تو میں اس سے بڑی دعا تیرے لیے کر رہا ہوں. تیرے اوپر بھی سلامتی, اللہ کی رحمت ہو, اللہ کی برکت ہے, تیری اولاد میں برکت ہو, تیری روزی میں برکت ہو. نہ جانے کیا کیا باتیں ہیں. ذرا رو رو رو سلام میں, سلام کے جواب میں. تو ایک طرف تو یہ کہا اس نے کہ تیرے اوپر سلامتی دعا کی اس نے, اور دوسرے کیا تاثر دینا چاہے میری طرف سے مطمئن ہے نا. ارے میں جب تیرے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں تو میری جانب سے, میری ذات سے تجھے خطرہ کیا ہے؟ خطرہ کیا ہے میری طرف سے بھی تو صحیح سلام لے رہا, میری طرف سے کسی بات کا خوف مت کرنا. یا آدمی کیا کہتا سلام علیکم اور دل میں رکھتا ہے ملو بیٹا, پھر بتا رہا ہوں تمہیں, یہ ملو کسی مقام پر, پھر بتا رہا ہوں. اگر اس طریقے کا سلام ہے تو یہ سلام منافقت ہے. اسلام کو منافقت کہتے ہیں. سلام کے اندر خلوص کی خوشبو ہونی چاہیے. اور آج کل آدمی ملتا ہے تو کیسے ملتا ہے؟ شاعر بڑی اچھی بات کہی ہے, رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے, خلوص کی خوشبو ختم ہو گئی زمین سے. رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے, اب ہم کہا مشین ملے ہے مشین سے. اے مشین مشین پہ سلام علیکم, مشین نے مشین سے مل کر کے معاملہ ختم کر دیا. جہاں خلوص کی خوشبو کا سوال ہے, خلوص کی خوشبو ختم ہو گئی. شاعر نے بہت اچھا تنظیم کیا ہے اس موقع کے لیے کہ اب ہم کہا رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے. یہ تو بنیاد ہے. کسی بھی معاملے میں اگر اخلاص نہ ہو, خلوص نہ ہو, تو وہ عمل اللہ تبارک و تعالی کہ ہم مقبول نہیں ہے. ہر عمل میں خلوص کی خوشبو کا بسا ہوا ہونا ضروری ہے. ایک مسلمان جب ملے تو پورے خلوص کے ساتھ ملے, پوری زندگی کے ساتھ, پوری حرارت کے ساتھ ملے, اور اس احساس کے ساتھ ملے. میں کیا کہہ رہا ہوں, سامنے والا کیا جواب دے رہا ہے, مجھے ایک مسلمان کے تئیں کن حقوق کا پاس رکھنا, تمام چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے آپ سلام کرے. ورنہ کہتا ہے السلام علیکم لیکن دل میں رکھتا ہے بیٹا ملو کسی مقام پر, پھر میں بتاتا ہوں, یہ تو منافقت ہے. تو رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے, اب ہم کہا مشین ملے ہے مشین سے. تو مشین مشین سے ملنا چاہیے, بلکہ پوری زندگی کے پوری حرارت کے ساتھ ایک مسلمان کو ایک مسلمان کے ساتھ خلوص کے ساتھ ملنا چاہیے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے طریقہ ہے. کیا یہ محبت ہمارے درمیان موجود ہے؟ اس طریقے کی محبت ہمارے دل میں موجود ہے؟ یا تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کاٹے پر لگا ہوا ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت و حرمت سے کیلے میں لگا ہوا ہے, کیا محبت کا یہی تقاضا ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ساتھ یہی حکم دیا ہے؟ اور دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے. روایت متفق علیہ ہے, بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی ہے. اور راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے الفاظ ہیں, وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تباغضوا لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل مسلمان اسلام نے اس طرح جوڑ دیا ہے کہ ٹوٹنے والا نہیں, تم سے کیوں توڑ رہے ہو؟ لا تقاطعوا قطعے تعلق مت کرو, اسلام نے تم کو ایک مضبوط بندھن میں باندھ دیا ہے, ایک دوسرے سے حسد مت کرو. عباد اللہ اخواننا، ارے تم اللہ کے بندے بن کر رہو اور اللہ کا بندہ کس طرح رہتا ہے؟ بھائی بن کر رہتا ہے، بتائیے گیا گویا اگر کوئی آدمی قطعِ تعلق کرتا ہے شانِ بندگی کے خلاف ہے، شانِ عبدیت کے خلاف ہے، اگر کوئی آدمی حسد کرتا ہے شانِ بندگی کے خلاف ہے، شانِ عبدیت کے خلاف ہے، اگر کوئی آدمی بغض کرتا ہے گینا رکھتا ہے یہ شانِ عبدیت اور شانِ بندگی کے خلاف ہے، تدبر اختیار کرتا ہے دوسرے سے بھی بہتر ہے یہ بھی شانِ عبدیت اور شانِ بندگی کے خلاف ہے اور اخوت کے خلاف ہے، جب اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوة تمام مومنین آپس میں بھائی ہیں، تمام لوگ جسے ایمان نے ایک رشتے میں جوڑ دیا ہے اور آخری حدیث میں حدیث کے آخری ٹکڑے میں خاص بات کی نشانی دی گئی ہے کہ ولا یحل للمسلم کسی مسلمان کے لیے بات حرام ہے، حرام ہے یہ بات کہ اپنے کسی بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑ دے، مسلمان کی عزت اور حرمت کا پاس اسی معنی ہے شریعت مطہرہ کے اندر، اپنی زندگی کو جائزہ لے لیے خدا کی قسم حدیث کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ نہیں ہے ضرورت نہیں اس بات کی، دیکھو ایک واقعی اسلام ایک واقعی اسلامیز نہیں سمجھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو تفصیل اللہ علیہ وسلم روایت کے الفاظ ہیں، یہ بخاری میں اور مسلم میں بھی راوی کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کے الفاظ ہیں، وہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاک والظن فان الظن اکذب الحدیث، رواه البخاری ومسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو بدگمانی سے بچو، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ کسی نے کوئی بات کہہ دی رسول اللہ نے کسے مان لیا محبت کے رشتوں کے لیے سخت خطرناک ہے، لہذا ایاک والظن بدگمانی سے بچو، اور فإن الظن اکذب الحدیث بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، کتنے لوگ بدگمانی میں مبتلا ہیں؟ اب وہ سب سے بڑے جھوٹ کے مرتکب نہیں ہے، یہ حدیث میں کیا سبق دے رہی ہے کہ بدگمانی سے بچنا چاہیے، ایک حدیث پاک جس سے حضرت ابو موسیٰ اشعری لائے ہیں اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے اپنی اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، حدیث پاک اس طرح ہے، وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا يشد بعضه بعضا وشبك اصابعه، رواه البخاری ومسلم، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، عمارت کی طرح ہے جس میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی، اب بتائیے ایک دیوار ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دے رہے، تمام مسلمان دیوار کی اینٹوں کی طرح ہے، اب اگر کوئی اینٹ ایسی بدبخت ہو کہ وہ کسی اینٹ کو سہارا نہ دے، کیا ضرورت ہے دیوار میں رکھنے کی، نکال کر پھینک دیا جائے اس کو، نکال کر پھینک دیا جائے اسے اینٹ کو، جو کسی اینٹ کو سہارا نہ دے سکے، جو عمارت کی مضبوطی کا سبب نہ بن سکے، ضرورت ہے کہ ایسی اینٹ کو دیوار سے کھینچ کر نکال باہر پھینک دیا جائے، تو ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بنیاد کی طرح ہے، ایک اینٹ جیسے دوسرے اینٹ کو سہارا دیتی ہے عمارت کے اندر، ایک مسلمان کو دوسرے کا معاون بننا چاہیے، مددگار بننا چاہیے، زندگی کے ہر موڑ پہ اس کی نصرت کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے اگر مومن ہے تو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ملا کر کے بتایا، وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ، اپنی انگلیاں ملا کر کے بتایا کہ اس طریقے سے آپس میں معاونت ہونی چاہیے، مناصرت ہونی چاہیے اور آپس میں تعلق ہونا چاہیے، جیسے اینٹوں کا دیوار کے ساتھ ہوتا ہے ایسے مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، ایک حدیث پاک بڑی پیاری ہے، اس حدیث پاک کے آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو دونوں باتیں نہیں ہیں, اس میں دو باتیں بیان کی گئیں. روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں رہا ہے, راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, روایت اس طرح ہے, وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له, رواہ مسلم کی کتاب الایمان. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو کتاب الایمان ملا ہے, راوی حضرت انس ہیں, فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کل کم ہی خطبہ دیا ہوگا کہ یہ بات نہ کہی ہو, کم ہی خطبہ دیا ہوگا ہمارے سامنے جس میں یہ بات نہ کہی ہو. یعنی ہر خطبے میں یہ بات ضروری کہتے تھے, بائی چانس کسی خطبے میں وہ بات رہ جاتی تھی, لیکن ہر خطبے میں, ہر تقریر میں, ہر واعظ میں, ہر پند و نصیحت کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ضرور ارشاد فرماتے تھے. کون سی بات تھی؟ لا ایمان لمن لا امانت له, اس آدمی کے پاس ایمان ہی نہیں ہے جس کے پاس امانت نہ ہو. امانت میں خیانت کتنی ہو رہی ہے, اور ایک آدمی امانت میں خیانت کا کتنا مرتکب ہو رہا ہے, ذرا اندازہ لگائیے. اب اس کے پاس ایمان ہے, اسے مومن کہا جائے؟ لا ایمان لمن لا امانت له, وہ آدمی مومن ہے ہی نہیں, اس کے پاس ایمان ہی نہیں جس کے پاس امانت نہ ہو. ولا دین لمن لا عہد له, اور اس آدمی کے پاس دین ہی نہیں جس کے پاس وعدے کی پابندی نہ ہو. ہم سے آپ نے وعدہ کیا ہم ایسا کرنے والے ہیں, آپ نے وعدہ نہیں نبھایا, آپ کے پاس دین ہی نہیں ہے, آپ دین والے ہیں یہ نہیں ہے. ولا دین لمن لا عہد له, اس آدمی کے پاس دین ہی نہیں ہے جس کے پاس وعدے کے ایفا کا احساس نہ ہو. وعدہ اول تو وعدہ ہی نہ کرے آدمی, اور اگر وعدہ کرے تو وعدے کا پاس کرے, اور اگر وعدے کا پاس نہیں کرتا ہے وعدہ کرنے کے بعد, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس آدمی کے پاس دین ہے یہ نہیں, اپنے آپ کو لاکھ دیندار بنتا پھرے, ہم اس کی بات مانیں گے کہ نبی کی بات مانیں گے. لا دین لمن لا عہد له, اس کے پاس دین ہی نہیں ہے جس کے پاس عہد کا ایفا نہ ہو. اور امانت بڑا برا حال ہے اس کا, بڑا برا حال ہے مسلمانوں کے درمیان اس کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہ, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کے پاس رکھ دو, لے جا کر کے دے دو ان کو. بخاری شریف کے اندر دو واقعات ہیں, بڑے پیارے پیارے واقعات ہیں, عربی نہ پڑھتے ہوئے اس لیے کہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ ڈیڑھ صفحے کے اوپر پھیلی ہوئی حدیث ہے. اب وہ عربی جب تک پڑھوں گا تب تک ٹائم ختم ہو جائے گا, ویسے عربی پڑھ سکتا ہوں. بخاری شریف کا وہ واقعہ بیان کرو, بخاری شریف آپ کھول لے, وہ واقعہ آپ کو مل جائے گا. واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی سے, بنی اسرائیل کے ایک واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس روایت کے اندر, اور ہمیں ایک تعلیم دی ہے روایت بخاری میں, کہ ایک شخص نے ایک شخص سے زمین خرید لی, زمین کا مالک ہو گیا, وہ سودا طے ہو گیا, رقم بائے کے حوالے کر دی گئی, شے مشتری کی ہو گئی, اب اس میں جس طرح چاہے تصرف کرے, اس لیے کہ پیسہ دینے کے بعد یہ زمین اس کی ہو گئی, اس کا مالک ہو گیا. زمین کی ملکیت ہاتھ میں آتے ہی وہ ہل اور بیل لے کر کے کھیت میں پہنچتا ہے. ابھی وہ کھیت کے کونے ہی میں ہل چلا ہی رہا تھا کہ اچانک اشرفیوں سے بھرا ہوا ایک گڑھا, ایک جو ہے برتن, ایک گھڑا باہر آ گیا, دیکھا بڑا خوش ہوا, فوراً وہ اشرفیوں سے بھرا ہوا گھڑا مالک زمین کے پاس لے کر آیا, تمہاری زمین کے اندر یہ گھڑا جس میں سونے کی اشرفیاں ہیں, سونے کے سکے ہیں, برآمد ہوئے ہیں, یہ لیجئے. زمین والا کہہ رہا ہے یہ میرے نہیں ہیں, زمین کے مالک تو تم ہو چکے ہو, اب اس کے اندر جو چیز نکلے تمہاری ہے. کیا بات ہے, ایسے لوگ انسان ہوتے ہیں کیا, اندازہ لگائیے. اب ہم اور آپ کو ملتی تو کیا کرتے تھے, چپکے سے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی اور بلڈنگ تیار, کانوں کان خبر نہ ہوتی, اس لیے کہ پورا گھڑا سونے کے سکوں سے بھرا ہوا ہے. یہ آدمی اس گھڑے کو لے کر کے آتا ہے, ہمارے ایک اہل حدیث بھائی کو ایسا ہی مل گیا تھا, سونے کا پورا گھڑا مل گیا تھا, کمپنی بنوائی باقاعدہ میرے دوستوں میں سے. ایسا ہو جاتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کرم کر دیتا ہے, اس کو کہتے ہیں چھپر پھاڑ کے دینا, جس کو چاہے دے دے. بہت مفلس تھے, بڑے غریب تھے, میرے دوستوں میں سے, کمپنی ہے ان کی کاٹن کی کمپنی ہے, بہت بڑی کمپنی ہے, اسی سے بنوایا انہوں نے. تو یہ گھڑا جو ہے نکل آیا, لے کر کے گیا, کہا کہ یہ تیری زمین سے برآمد ہوا ہے بھائی, اس کا حقدار تو ہے, تو اسے لے لے. زمین والا یہ کہہ رہا ہے اب میری زمین کہاں رہ گئی, اس زمین کا مالک تو تو ہے، اب اس کے اندر جو بھی نکلے وہ تیرا ہے، میں نہیں لیتا. وہ کہتا میں نہیں لیتا، وہ کہتا میں نہیں لیتا، وہ کہتا تیرا حق، وہ کہتا تیرا حق ہے. دونوں لڑ رہے ہیں. روپے اور پیسوں کے تعلق سے اتنی بے تعلقی حیرت انگیز بات ہے. تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ ہم تک پہنچایا ہے اور وہی کے ذریعے بیان فرمایا. آپ نے تو دیکھا نہیں ہوگا وہ واقعہ، وہی کے ذریعے بیان فرمایا ہے کہ اپنے امتیوں کے سامنے واقعہ بیان کر دو. روایت بخاری میں ہے، کہیں علم غلم حدیث کی کتاب بھی نہیں ہے. دونوں لڑنے جھگڑنے لگے، کہا کہ بھائی اس طرح فیصلہ نہیں ہوگا، کسی بہترین فیصل کے پاس چلیے، وہ جو فیصلہ کر دے ہمیں ماننا ہے. ایک مولوی صاحب کے پاس آئے، مولوی صاحب نے دونوں کی باتیں سنی، بہت سمجھایا دونوں کو، کہا کہ بھائی جب وہ آپ کو خوشی سے دے رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں لے لیتے. اور پھر ان کو سمجھا رہے ہیں کہ جب زمین کی خرید و فروخت مکمل ہو گئی تو اس کے اندر جو چیز نکلی وہ آپ کی، آپ ہی رکھ لیں. لیکن سمجھانا بیکار ہوا، دونوں ماننے کے لیے تیار نہیں. اگر کوئی ہماری مسجد کی طرح کوئی امام ہوتا کیا بولتا، مسجد میں دے دو، دونوں مت لو مسجد میں دے دو. کوئی مولوی ہوتا کہتا ہمارے مدرسے میں دے دو، بچوں کا فائدہ ہو جائے گا. اور بچوں کے فائدے کے پیچھے اس کا کتنا فائدہ ہے، ذرا اس پر بھی نگاہ رکھیے گا، معاف کیجیے گا. حدیثوں کے آئینے میں مولوی بھی آتا ہے، امام بھی آتا ہے، ہر ایک آتا ہے. یہ تو ایک آئینہ ہے، اس میں ہر آدمی کو اپنی صورت دیکھنی چاہیے کہ اس میں چہرے کے اوپر کتنے داغ ہیں یا چہرہ کتنا کلیئر ہے. مولوی صاحب ہوتے تو کیا کہتے، مسجد میں دے دو. اور کوئی مدرس ہوتے تو کہتے بچوں کو دے دو، مدرسے میں دے دو. اور کوئی مزار کا مجاور ہوتا کہتا لنگر میں دے دو، لنگر میں دے دو. کتنا لنگر میں وہ دیتا، کتنا اپنے پاس رکھتا، وہ بھی آپ کو معلوم ہے. وہ کہتا لنگر میں دے دو. مولوی صاحب دونوں کو سمجھا رہے، تم لے لو، تم لے لو. اس کے بعد اچانک ان کے ذہن میں فلیش ہوتا ہے مولوی صاحب کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، مولوی صاحب کے ذہن میں بات آتی ہے، کہتے ہیں اچھا تمہارے پاس کوئی لڑکا ہے؟ کہ ہاں لڑکا ہے. اچھا تمہارے پاس کوئی لڑکی ہے؟ کہ ہاں لڑکی. کہا ایسا ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکے دونوں کی شادی کر دو، آپ کی لڑکی ان کا لڑکا، لڑکے اور لڑکی کی شادی کر لو اور یہ دونوں کو دے دو. اس طریقے سے یہ حق لڑکی کو بھی پہنچ جاتا ہے، لڑکے کو بھی، تمہیں بھی مل گیا، اسے بھی مل گیا. یہ حدیث ہے، حدیثیں پڑھو، ناولیں، افسانے، قصے، کہانیاں، دور رکھو ذرا ان کو اپنے سے، پڑھو حدیث پاک، دیکھو کتنی گیان، کتنی دھیان اور کتنی ہنر کی باتیں ملتی ہیں ہمیں احادیث کے اندر. بیٹے اور بیٹی کی شادی کر دو اور ان دونوں کو یہ چیز دے دو تاکہ وہ اپنی زندگی سنواریں. یہاں بتانا یہ ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے حق کا کتنا پاس تھا. وہ کہہ رہا تو لے لے، وہ کہتا میں نہیں لیتا، وہ کہتا میں نہیں لیتا. یہ سوچ کر کے کہ کہیں اگر میں لے لوں تو ایک مسلمان کی حق تلفی نہ ہو جائے، تو وہ لینے پر راضی نہیں ہو. دوسرا لینے پر اس وجہ سے راضی نہیں کہ میں نے تو زمین بیچ دی ہے، میں لے لوں تو کہیں میری حق، میرے ذمہ حق تلفی نہ آ جائے. میں کسی مسلمان کی حق تلفی نہیں کرنا چاہتا. اور یہاں کود کود کر کے پتا نہیں کہاں تک پہنچ جاتے، کتنے لوگوں کے کاندھے پر سر رکھ کر کے آگے تک پہنچتے ہیں، کتنے کاندھوں پر پیر رکھ کر کے آدمی آگے تک جاتا ہے سمیٹتے ہوئے پیسوں کو. اللہ ہی محافظ ہے اس اسلام کا اور ایسے مسلمانوں کا. ہر چار گھسیٹم الٹا سیدھا، سب رواس، سب الٹا سیدھا جائز ہے، کچھ بھی آیا آنے دو. یہاں دیکھو ایک کو دوسرے کے حق کا کتنا پاس ہے، ہر دوسرا ڈر رہا ہے کہ کہیں مجھ سے دوسرے کے خلاف حق تلفی نہ ہو جائے. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ آگے چل کر ایک اور حدیث بڑی پیاری لائے ہیں، وہ بھی ایک واقعے پر مشتمل ہے، کم سے کم ڈیڑھ صفحے پر، ایک صفحے پر ہے وہ، لہذا واقعے کے بیان ہی پر اکتفا کرتا ہوں. ایک آدمی بنی اسرائیل کا ایک اچھے آدمی کے پاس آیا، کہا کہ مجھے 1000 روپیوں کی بڑی سخت ضرورت ہے اور وہ بھی اشرفی میں چاہیے، 1000 اشرفیاں چاہیے مجھے، اور سال بھر میں میں اسے دے دوں گا، فلاں دن میں متعین کرتا ہوں، فلاں دن میں ضرور یہ رقم واپس لوٹا دوں گا. جس سے مانگا جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اچھا ضمانت میں کس کو دیتے ہو، ضامن کون ہے اس روپے کا؟ کہا کہ وکفا باللہ ولی وکیلا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا ضامن بناتا ہوں، اللہ میرا ضامن ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وکفا باللہ وکیلا، بخاری شریف کی روایت میں ہے یہ الفاظ، میں اللہ کو اپنا ضامن بناتا ہوں، اس سے بڑا ضامن اور کون ہو سکتا ہے، مجھے تو 1000 اشرفی دے دے، اللہ کو ضامن بناتا. جب اللہ کو اس نے ضامن بنایا، مومن تھا، جذبہ ایمان جوش میں آ گیا, 1000 اشرفی اسے دے دیا, معمولی رقم نہیں ہے یہ, 1000 اشرفیاں لے کر کے سمندر پار چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سال کے فلاں دن کے اندر اسی بندرگاہ کے اوپر آؤں گا, یہ جس شہر کا واقعہ ہے وہاں بندرگاہ, میں اس بندرگاہ کے اوپر تیری رقم آ کر کے بندرگاہ ہی پر لوٹاؤں گا, یہ میرا وعدہ ہے. سال بھر اس نے بڑی محنت کی, تجارت کے اندر پیسہ لگایا, بڑی مشقت کی, جس دن رقم پوری ہوئی 1000 اسی دن اسے روپیہ لوٹانا تھا. اب بڑا پریشان, سفر کرنا ہے, اگر سفر کرتا ہے تو وعدے کے خلاف ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت یہاں پہلے ملاحظہ کر لیں, جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتاب الایمان میں روایت اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, رواہ مسلم کی کتاب الایمان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں, اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ یہ منافق ہے یا نہیں ہے تو 3 علامتیں اس میں جان لو, اگر یہ 3 علامتیں اس میں پائی جاتی ہے تو سمجھو منافق ہے. اذا حدث کذب, بولے تو جھوٹ بولے, اور وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, اور جب وعدہ کرے تو اس کو نہ نبھائے, خلاف ورزی منافق ہے. اور وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, جب کوئی امانت رکھ دے تو اپنا مال سمجھ لے, اس میں خیانت کرے. یہاں دیکھو امانت کا پاس کتنا ہے, جس دن اسے ادا کرنا ہے اس دن وہ دریا کے پار ہے اور سوچتا یہ کہ اگر میں وہاں پہنچتا ہوں تو وعدے کے خلاف ہو جاتا ہے, میں دوسرے دن پہنچ پاؤں گا. فوراً ایک لکڑی اٹھاتا ہے, عجیب و غریب روایت ہے, اس روایت کے اوپر ذرا آپ لوگ نگاہ ڈال لیں, تھوڑی اور تفصیل آپ کو معلوم ہو جائے گی. وقت کی قلت کی وجہ سے میں ذرا شارٹ کر رہا ہوں, اس کو مختصر کر رہا ہوں. اس نے ایک لکڑی اٹھائی, لکڑی موٹی تھی, لکڑی کے اندر اس نے ہول کر کے, اس کے اندر ہول کیا, اس نے خالی کیا لکڑی کے بیچ کا حصہ, اور اس کے اندر اس نے 100 اشرفیاں ایک رقیے کے ساتھ لکھ دی کہ میں وقت کے اوپر پہنچ نہیں سکا, میں معذور ہوں, لہذا یہ امانت میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالی کو اس کا ضامن بنا کر کے اور اس امانت کا ذمہ دار بنا کر کے. اور اس نے اس لکڑی کو بند کیا جس میں روپیہ ہے, 1000 اشرفیاں ہیں, اور اس میں ایک رقعہ ہے, اور اس نے پانی میں چھوڑ دیا. اعتقاد دیکھو, اعتماد دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ, اس کو کہتے ہیں اعتماد. اور جو اللہ پر اعتماد کر رہے ہیں اللہ اس کے لیے کافی ہے, وہ تو قرآن کریم کی آیت ہے نا, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں اللہ اس کے لیے کافی ہے بس. دنیا ایک طرف اور اللہ پر توکل کرنے والا ایک طرف, کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا اس کو. شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پر اسے اٹوٹ توکل ہو, اٹوٹ اعتماد, اٹوٹ بھروسہ ہو. وہ آدمی وقت متعینہ پر آتا ہے, متعینہ دن کے اوپر دیکھتا ہے ایک بندرگاہ کے اوپر کوئی آدمی نہیں ہے, شپ آ کر کے لگی لیکن اترنے والوں میں سے وہ نہیں تھا, بڑا مایوس ہوا, دعا کرتا ہے اے اللہ میں نے تیری ضمانت میں وہ پیسے اسے دیے تھے, اب اس سلسلے میں تو کیا کرتا ہے تیری مرضی. جیسے ہی پلٹتا ہے اچانک ایک لکڑی بہتی ہوئی دریا کے کنارے لگتی ہے, کہتا ہے اب جا ہی رہا ہوں گھر, لکڑی ذرا اچھی لگ رہی ہے, جلانے کے کام آ جائے گی, لے لیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اس تصور میں, اس خیال میں وہ لکڑی کو اٹھا لیتا ہے, جب آ کر کے لکڑی کو توڑتا ہے جلانے کے لیے تو کھن کھن کھن کھن 1000 اشرفیاں اس لکڑی میں سے گرتی ہیں, اور ایک رقعہ کہ میں وقت کے اوپر پہنچنے سے معذور ہوں, یہ امانت میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں, ملتے ہی آپ اسے لے لیجیے گا. پڑھتا ہے, حیران رہ جاتا ہے. اب اس آدمی کا حال سنو, اس آدمی نے روپیہ تو بھیج دیا لیکن دل مطمئن نہیں ہے کہ میں نے تو اس آدمی کے ہاتھ میں روپیہ نہیں دیا ہے, لکڑی میں بھر کے دیا ہے, ہو سکتا ہے کہ پیسہ اس کے پاس نہ پہنچے. اس طرح امانت کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے. امانت کی ادائیگی تو یہ ہے کہ روپیہ ہینڈ ٹو ہینڈ دیا جائے, ہاتھ میں دیا جائے, ہو سکتا ہے پیسہ نہ پہنچا ہو, پھر روپیہ جمع کرنے لگا. 1000 روپیہ جمع کیا اور ایک دن آیا, کہا کہ صاحب یہ اپنا روپیہ لیجیے. کہا کہ روپیہ کیسا روپیہ, تم نے تو روپیہ بھیج دیا تھا. دیکھو دونوں کی امانت دیکھیے, وعدے کا پاس دیکھیے اور امانت دیکھیے, دے کر کے بھی دل مطمئن نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے وہ لکڑی اس تک نہ پہنچی ہو, تو مجھے تو بہرحال اسے رقم ادا کرنی ہے, امانت کی ادائیگی کرنی ہے, پھر روپیہ لا کر. اور اس دوسرے آدمی کی امانت دیکھیے, ارے بھائی کس نے دیکھا لکڑی ملی کہ نہیں ملی, کون سی عدالت یہ فیصلہ کر سکتی تھی کہ اسے روپیہ مل گیا ہے؟ ہینڈ ٹو ہینڈ تو دیا نہیں، کس کے سامنے دیا؟ لکڑی ہی تو ملی تھی، بے ایمانی کر سکتا تھا وہ، لیکن امانت داری دیکھو، وہ کہتا ہے کہ یہ رہا تمہارا رکا اور یہ رہی تمہاری رقم، یہ رکا تم نے بھیجا تھا نا رقم کے ساتھ، لکڑی آ گئی مجھ تک. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ تمہارے اندر امانت کس انداز کی ہونی چاہیے اور تمہارے اندر امانت داری کا تصور کیسا ہونا چاہیے. اب ذرا اپنے غریبان میں ہم جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم کتنے امانت دار ہیں. تو یہ حدیثیں یہ بیان کی گئی ہیں تاکہ ان حدیثوں کے آئینے میں ہم اپنی شکلیں دیکھیں، خوبیاں نظر آئیں اللہ کا شکر ادا کیجئے، خرابیاں نظر آئیں دور کرنے کی کوشش کیجئے. اس لیے کہ قرآن و حدیث کتاب و سنت آئینہ ہے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.